چون بشد دلبرا با یار وفادار که کرد که با مردم هوشیار چه کرد یا thank you. ساقیا جام میم ده که نگارنده دل نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد یا ای بود.